بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او رحیم دی. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سناس طاینا الله پاک لره ده چی هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوګوالی پرې نه خود قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا دسامو سيخو خبرو وينكي كتاب فرسو سي خلقته دا خداي جل جلاله دا سخت عذاب اختار بركي او ايمان راوينكو نيك عملوته د دې زیره ورک چې دا غول لپاره غره اجر دی ما تفین فيه ابدا چې په هغه کې به هغه د تل لپاره اوسيږي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او هغه خلق ورګي چې وايي الله څوک فزوي ولي سره نیولې دي فلهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ده دي خبرنا آغو سلم لدي آونا ده آغو بلار لكدر لود سترى خبره ده چه ده دي لخلي سرا وزي آغوي محض دروغ وای فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خلو اي محمد خای تطها غوب في لغم خلونا خفل الظان بايده كدو پر در قول ايمان را نوري إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا حقیقت دا دی دا څو وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمویو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکي دي وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا فَبَاي كِلَدُهُ طُولُنَا مُبْ يَوْ هَوَارْ دَگَرْ جُلَوِيكِيُ أَمْ حَسِرْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا آيَا تَانْجِرِيكِ دَسْمَكِ أَوْلُهِ خَوَنْدَانْ زمد لكم ديرو هرانوكو لخانوت خو إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كلا چه توتن ظلميانو سمكت پناه ورنه آوه ورچه اي پروردگاره مخت خپل ځان ډېر رحمت سره سر لوړ کړه او زموږ کار سم کړه فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا نو موږ هغه په هغه سمت کې په غوګونو تپولو تر اوږدو کلونو پورې په دراند خوب ویده کړل ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا بيا مبها غورا فاسول ترسو وغورو باغول دو دلنا كميوة دختل أسطوك لمدى خشمر العيشي نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى موږ دا غو اصلي قصه تا ته اورو هغوی څو تنه ظلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړو او موږ هغه ته هدایت کې فرمختګ ورته برخه کړو. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. مجدها عوذنا تغى وحكي محكم كل کلا غوی پاتدل او اعلان وکړ چې از موږ راځو فقط هغه ذات ده چې د آسمانونو او ځمکې رب دی. موږ به دغه پرته نور کوم معبودان ونه بلو. که موږ دغه څه وکړو نو بېخي با بېزه خبره به مو کړې وي. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا. بیا هغوی په خپلو منځو کې سره وویل زموږ دغه قوم خو د کایناتو له رب نه پرته نور په خدایي نیولي دي. دوی د هغو په معبودوالي باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي؟ نو هغه څانه غټ ظالم بل څوک کېدای شي چې پر الله پاک دروغ وتړي. وإذ أرسلوهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. کله چې او ستاسې لاغو او داغو لغیر الله معبودانو ته خپلې اړیکې پرې کړې دي نو ځئ پلانۍ سمتې ته پناه یوسئ. ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. کتاها غوی پس نسکی دی دلوائی نو داسی با در تخکار شروع چی المر چی کل را خیجی نو دا غوی سمسا پریگ دی کلو ریتا تاویگی آو کل چی پری وزی نو لا غوی کلو ریتا آوری پری وزی آو ها غوی پس نسکی دنن قیو پراخ زائی کی پرات دی داد اللہ پاک دی نخانوط سا یوده چا تک اللہ پاک سامنار غوطی امغه سملاره من دن کې دي او څوک چې الله پاک دې لیارې کړی دا غل افاره به سکون لار خود پر پرست و نشي مندلای. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تا به د هغوی په لیدلو انګېرلی وه چې هغوی ویښ دي په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو. موږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول راړول او د هغو سپي د سمڅې په خوله کې څنګلې غوړولی ناست وو. که تا چېرته په یو کلک سګ کې پټ غوندې هغوی لیدلی وای نو په شا به ورته په تیښته راګرځېدلی وای او پر تا به دا غول لدن لا هيبت ناس واي. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. او په دغه کې حیرانونکې صحنه سره موږ هغوی را پاڅول تر څو په خپلو منځو کې یو څه پوښتنه ګوېدنه وکړي. د هغوی وطن پوښتنه وکړه، ووایا څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوی یې؟ نورو ځواب ورکړ، ښایي یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوي یو. بیا هغو وویل، الله پاک څه پوهېږي چې از موږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو؟ زه یې اوس د خپلو نیو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ، ښار ته یې ولېږئ او هغه دې وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چېرته موندل کېږي. له هغه ځایه دې هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي او باید چې لږ هوښیار رئیس سره کار وکړي. داسې نه وي چې هغه څوک زموږ له دلته آسوګ نه خبر کړي. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. كثير تداغو لاس پر نوک برشي نسنگسار بمکلی یا بمو بیر تا پزور اخفل دین تا واردی او کداس وشول نموک بحیث کلا برای و نسو مندلائی. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على لنتخذن عليهم مسجدا. فدو دول مغ خاريان دا غول حال خبر کرل تر توت خلق اوپهيگي كدا الله فاق وعده رفتين ده او دا چه اتقامت ساعت با بيل سكتو بهنا راشي و نقشان پاملرنا وقلي تكلا دا غور كولو آسلي خبر داوه پر وخت هغه په خپل منځو کې په دې خبره باندې خړه کوله چې د دغو یعنی اصحاب کهف سره څه وکړای شي. ځینې ویل پر دوی یو دیوال جوړ کړئ، یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهېږي. خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو، هغوی وویل، موږ خو به پر دوی باندې یوه عبادتخانه جوړه کړو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهرًا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. زنو كسان بوايكي هاغوي بريتنو آو تلوران دا هاغو سپاي آو زنو نور بوايكي تنزو آو شپاقام دا هاغو سپاي دا طول دي زايا دا دي خبري ويناوي دي. زنه نور خلق وای چې وو او اتم ده هاغو سپای وو زما رب خطو هیگه چه هاغوی سو تنو بگو کسانو تا ده هاغو سهیش میر مانون ده. نو تا دستی خبر زیاد ده هاغو دشمیر برخه که لخلقو تر بحث مکوه او ما ده هاغو پا باب لچانه ستوختنه کوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. أو فام كوه دیو شپ باب هیڅ کله دا موایا چی زبا سبا دا کار وکړم.